ราต้องการผู้นำที่มีความสามารถในทีมงานที่มีคุณภาพที่พร้อมจะทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดในการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนา Bye.